अलड़े तेरी गुतल मेरी रानी ए नागां दी लाली तेरी गल्लां उते सावन दियां बागां दी लाली तेरे गल्लां उते सावन दियां बागां दी कच्चियां चलियां दे दाने चिट्टे तेरे दंद कुड़े ना होनी उड़ीकां मैथों हो जा रजामंद कुड़े जोड़ा किसे फुल दा बन के लगिए किसे टाणी नी अपनी बना के तैनू रखूंगा रानी नी अपनी बना के तैनू पैरे हुसना ते लगने सुर्ग दिया दूता दे कन्ना विच चुमके जद तू पाले शहदूता दे सुन के तेरी बोली तो दे चूरियां खावणगे बुल्ला दा रंग चुरा के चुंजा ते लावणगे वसलां दा डुल्या अख चो पीवणगे पानी नी अपनी बना के तैनू रखूंगा राणी नी अपनी बना के तैनू भुल गए सब पता ठिकाना नैना दी लाके नी फुल्लां तों गिर गए थले पौरे गश खाके नी सुरमई तेरी नजर ने कीती मिठड़ी बेईमानी नी टुट गए ने थावे तिड़क गए शीशे सुल्तानी नी जंगली कई मोर भी बैठे बनके तेरे हानी नी